أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Muhterem cemaat, namaz surelerinin kısaca manasını beraber anlayalım, öğrenelim, hayatımızda da tatbik edelim diye başladık. Fatiha suresini, Elem Tera suresini ki Fiil suresi denilir ve Kureyş suresini yani halkımızın diliyle Li'ilafi suresini kısaca anlamaya çalıştık. Bugün resmi adı Ma'un suresi ama halkımızın dilinde Eraeytellezi diye bilinen sure-i celileyi kısaca anlamaya çalışacağız. Namazımızda okuyoruz da ne diyoruz? Halbuki her ayet ve her sure ne dediğimizi anlamamız için indirildiğini, hayatımızı o ayetlere göre düzenlememiz gerektiğini Kur'an bize bildirir. Anlayasınız diye indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Arap diliyle indirdik çünkü Peygamber Efendimiz de onun ilk etrafındaki insanlar da Arap olması nedeniyle Arapça indirdik. Ama anlayasınız, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akıllınız ersin diye böyle indirdik diyor. Ama bazı insanlarımız var ki 80 yıl düzenli namazını kılar, 5 vakit namazını kılar. Fakat okuduğu surelerin ne dediğini hiç merak etmemiştir. Hiç de duymadan bu dünyadan gitmiştir. Bu istenmiyor. Rabbimiz bizden bunu istemiyor. Rabbimiz namazlarımızda Kur'an'dan ayetler okumamızı istiyor. Ama asıl hayatımızı yani 24 saatimizi Kur'an'a göre ayarlamamızı istiyor. Ne diyoruz okuduğumuz bu surede? Bugün de birçoğumuz okudu namazında değil mi? Bugün Eraeytellezi birçoğumuz da okudu. Rabbim diyor ki sevgili peygamberimize diyor ama onun şahsında bize diyor şu anda. Eraeytellezi yükezzibu biddin. Dini yalanlayanı gördün mü? Burada gördün mü derken soru edatı değil. Yani gördün mü Ahmet? Ahmet'i gördün mü? O anlamda değil. Ahmet'in başına gelenleri gördün değil mi? Gördün mü? Yani bu yolun sonu kötüye varır anlamındaki sorudur bu. Yeryüzünde insanlarımız dine inananlar ve inkar edenler diye ikiye ayrılır. Bütün dünyada, şu anda bütün dünyada insanlar İslam'a inananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayrılır. Ha, İslam'a inanmayanlar kendi aralarında Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Konfüçyüsler, putperestler bilmem ne diye ayrılır. Kur'an'ın tarif ettiği iman esaslarına inanmayan kişiler kim ne olursa olsun kafir kelimesiyle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve bundan sonra bu derste değil de öbür dersimizde, yani Mart'ın 20'sinde ki dersimizde bir perşembe akşamı, fakat akşam namazından sonra ders yapacağız. Gündüzler uzayıyor, geceler kısalıyor. Akşam namazına geliyorsunuz. Akşam namazının arkasından buraya çıkıyorum. Kul ya eyyuhel kafirun suresiyle İza ca'e nasrullahi suresini anlamaya, ben de anlamaya çalışacağım. Ben de dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Siz de evinizde bir meal veya tefsirden okumaya çalışacaksınız. Kul ya eyyuhel kafirun'da ne diyor? Ey kafirler! Yani İslam'ın dışında kalan insanlara hep birden namazınızda diyorsunuz ki, ey kafirler! Hocanız gibi böyle güzel Kur'an okuyanlar bunu bir aşr-ı şerifte okuyacak olurlarsa ne yaparlar? Dört elif miktarı çeker orayı. Ya eyyuhel kafirun! Ey gavurlar! Diyorsunuz aslında. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Yaptığınız kötü şeyleri de yapmam. Yani benimle uğraşıp durmayın. Böyle misyonerler gönderecek misiniz de, benim kafamı çelecek misin de, kendine benzetecek misin de, olmaz böyle bir şey, biz yapmayız diye kendi kendimize teselliler veriyoruz. İmanımızı takviye ediyoruz. Onu öbür ayda anlatacağım. Bunu şunun için dedim. Yani yeryüzünde insanlar ikiye ayrılır önce. İslam'a inanlar, inananlar, inanmayanlar. İnananlar içerisinde münafık olur. Bilemeyiz onu. İnsanların kimin münafık olduğunu, dinde münafık. Yani aslında İslam'a inanmadığı halde inanmış görünen insanlar. Dinde münafık diyoruz. Bir de amelde münafık vardır. Peygamber Efendimiz'in tarifiyle konuşurken yalan söyler, sözünde durmaz, vaadini yerine getirmez. İnsanlar da amelde münafıktır. Onları yine Müslüman sayıyoruz da aslında İslam'a, Kur'an'a, Peygamberime inanmayan, ahirete inanmayan ama inanmış görünen insanlar var. Onlara da münafıklar diyoruz. Burada biraz işaret var onlara. Dini yalanlayanı gördün mü? Ne demektir bu? Medine'de bakıyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz de mahallenizde, çevrenizdeki insanlara bakarsınız, tanıdıklarınıza. Köyümüzde, köyden gelenler. Mesela ben de köyden gelmişimdir. Köyümdeki insanları bilirim. İyi insanlar var, iyiliği çok yapan insanlar var, iyilik yapmayan insanlar da var. Müşrik iken bile iyi insanlar var. Mesela bir kabile reisi Müslüman olmuş. Biraz zor olmuş ama olmuş. Olduktan sonra da sağlam bir Müslüman olmuş. Demiş ki ya Resulallah, ben Müslüman olmadan önce de kendi kabilemde muhtaç insan bırakmazdım. Evlenemeyenleri evlendiririm, mağdur durumların karnını doyururum. Yani benim kabilemde muhtaç insan olmazdı. Hastalarını tedavi ettiririm. Yani her türlü ihtiyaçlarını karşılardım. Şimdi Müslüman oldum. O dönemde yaptıklarımın bana faydası olmayacak mı demiş. O da demiş ki olmuş ya demiş. Yani Müslüman olmuşsun. Yani senin o iyiliklerindir aslında seni İslam'a çeken. Onun için burada da Medine toplumunda da olsun, Mekke toplumunda olsun, dünyanın herhangi bir yerinde olsun. Müslüman olanlara bakınız. Avrupa'da şurada burada Müslüman olan insanlar var. Niçin Müslüman olduk diye yazılmış kitaplar da var. Oralara bakıyorsunuz. Adamlar kendi toplumunda iyiliği arayan adamlar. Ve derken bir Müslümanla karşılaşıyor ve de Müslüman oluveriyor. Burada inadına gavurluk yapanların özelliklerini anlatıyor Rabbim. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ Dini yalanlayan o adam var ya, o yetime bakmaz, yetimin yüzüne bakmaz, hatta onu iteleyiverir diyor. Yetim haklarıyla meşgul olmaz. Hatta Türkçe bir deyimimiz vardır. Hortumlayan insanlar için, hazineyi hortumlayanlara ne denilir? O hazinede, yani devlet hazinesinde tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır deriz, değil mi? Bildiğimiz bir söz bu. Çok güzel. Yani bu sözü var ya, sıradan bir adamın söylemesi mümkün değil. Şu anda bizim dilimizde kolay. Fakat bu sözü ilk söyleyen adam çok güçlü bir adam. Çok kültürlü, çok sağlam bir kültürü olan, inancı olan bir insan söylemiştir bunu. Bil kimin söylediği de belli değil. Anonim olmuş, yani atasözümüz olmuş. Orada tüyü bitmedik yetimin hakkı. Yetimin tüyü nerede bitmez? Daha ana rahmindeysen, şekillenmemiş, hafif şekil almış da başına tüy çıkmamış daha. Oradayken, yani çocuk ana rahmindeyken hortumlamış bir adam hazineyi, o adam şeyin de hakkını yiyor. O çocuğun da hakkını yiyor. Rabbim diyor ki, اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ Dini yalanlayanı gördün mü? Yani dini yalanlayan yalnız gavurluk yapmıyor. Gavurluğun gereği olan kötülükleri de beraberinde yapıyor. O yetimin haklarını korumaz, yetimi iter. وَلَا يَحُوَّ عَلَى دَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Fakirin, çaresizin karnının doyurulması konusunda da teşvikte bulunmaz diyor. Yani fakirlerin haklığını gözetmeyen insanlar, bu köyde köyün muhtarı veya zengini diyelim, şehirde, mahallelerde, şehrin etkili yetkili insanları, ülkenin genelinde de ülke üzerinde etkili yetkili insanlar, fakirlerin haklarını korumaz, onların karınlarının doyurulması konusunda teşvik tedbirleri de almazsa, onun kaynağının dine inanmama veya dine olan inancının zayıflığından kaynaklandığını bu Eraeytellezî suresi, yani resmi adıyla Maun suresi bize açıklayıveriyor. Şimdi yalnız bilgi edinmeyeceğiz biz. Bizim de kendimize göre bir imkanlarımız var. Bugün bir adam, ya hocam dedi, bir yerde çalışıyor ama çok hızlı çalışıyor. Devamlı ben onu oradan görüyorum. Petrolde çalışıyor canım. Arabaya bir şey almak için girdiydim, benzin almak için girdiydim. Petroldeki adam, hocam ben seni tanıyorum dedi. Televizyonda çıkıyorsun değil mi dedi. Çıkıyorum dedi. Ya, hocasın değil mi? Hocayım dedim. Benden dua istiyor şimdi. Ya hocam vallahi borçlarım var. Yani hangi duayı okuyayım? İşi biraz daha hızlandır dedim. İşi biraz daha hızlandır. Yani daha fazla çalışacaksın. Çünkü onun çalıştığı iş biraz da sürümle alakalı. Yani fazla iş çıkarırsan fazla para alacağı durum yalnız. Orada yalın pompacı değil. Başka bir iş. İşini biraz daha hızlandıracaksın, oradan kazanacaksın. Bir de dedim, akşam eve gidince mahallede veya apartmanda senden daha kötü durumda olanlara da bir ekmek de olsa bir yardım edeceksin. Ya hocam ne diyorsun sen, zaten ben borç var diyorum. Oğlum zaten borç var dedim yani. Zaten var borç. O yardımı yapmakla da borç ödenmiyor. Yani zaten ödenmiyor. Onun sebebiyle gelecekleri de düşün yalnız. Verdiğin karşılığının geleceğini. Allah Celle Celaluhu, kim Allah için verirse biz onu fazlasıyla yerine koyarız diyor. Ayet-i Kerime. Fehüve yuhlifuhu der. Allah, o Allah Celle Celaluhu onu verdiğini yerine koyar. Vallahi hocam bir verdim gelmedi, bir kim verdim gelmedi, üç verdim gelmedi. Ha, verirken onun için vermeyeceğim. Sen Allah rızası için vereceğim. Fela temnun testekdir diyor bir başka yerde de. Daha çok gelecek diye, yani hindi gelecek diye tavuk verme. Tavuğun geleceği yer, şey, hindinin geleceği yerden tavuğu esirgemez tabiri var ya, o da olmasın. Bu Kalem suresinde bu. Vela temnun testekdir. Çoğunluğu istemek için, çoğu elde etmek için azı az iyilikte bulunma. İyiliği yalnız ve yalnız Allah rızası için ver, gerisine karışma. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmış, Hazreti Ayşe validemiz çocuklara hurma veriyor. Fakat elini küçülterek verirmiş. Hurmayı şöyle torbaya elini uzatıyor. Yani şununla böyle bir yaptınız mı 5-6 tane de sığdırabilirsiniz, 3 tane de alabilirsiniz. Ve bizim köyde üzüm olurdu. Üzümü şöyle babam patazlayıp verecek olursa çok verirdi. Anam biraz daha küçültürdü elini. Verirken böyle. Hazreti Ayşe anamız da aynen öyle az veriyormuş. Sevgili Peygamberimiz diyor ki ya o kadar güzel bir hadis ki Buhari'de. Ya Ayşe la tuhsi fe inna Allahe yuhsiki. Ayşe verirken, yani yardım olarak verirken sayma. Allah da sana buna yeter diye sayarak verir, diyor. Hani ben bunu hep okuyuşumda, şimdi pek kalmadı ama eskiden evlerimizin üzerinde bir tonluk, iki tonluk su şeylerimiz olurdu değil mi? Depolarımız olurdu. Onun şamandırası vardı. Ne kadar harcarsanız şehir şebekesinden o kadar gelir. Harcadığınız kadar gelir. Adam çok cimri ise ona göre geliyor şehir şebekesinden. Aynen öyle. Bol vermeye alışık, köyümüzden bilirsiniz bunu, mahallenizden bilirsiniz. Bol veren ailelerin şeyi de bol olurdu. Ekin iyi oluyor. Onunkisi, öbürününkisi ise iyi olmuyordu. Yani gelmiyordu. Dedim böyle. وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Fakirin, miskinin yani ihtiyaç sahibi insanın karnının doyması konusunda, yemeği konusunda teşvikte bulunmaz diyor. Hazreti Ömer devlet başkanı olmuş. Hazreti Ebu Bekir'in vefat etmesi üzerine Hazreti Ömer devlet başkanı oldu. Emirul Müminin yani. Demişler ki efendim kendinizi devlet işlerine vereceksiniz. Sizin maddi durumunuz da normal, günlük kazancınızla geçiniyorsunuz. Size maaş bağlayalım demiş. İkna olmuş Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir almamıştı. 2,5 yıllık halifeliği var. Hazreti Ebu Bekir maaş almadı. O durumu biraz daha iyidir Hazreti Ömer'e göre. Hazreti Ömer ikna olmuş. Yalınız demiş, dikkat edin demiş. Bir heyet kurun. Medine'de benim nüfusumda bir insan ne kadarla geçinebiliyorsa o kadarı bana verin demiş. Hesap etmişler, 400 dirhem zat halimize yeter efendim demişler. Hazreti Ömer valilerine yazı yazmış. Benim ülkemde 400 dirhemden daha aşağı maaş olmayacak demiş. İşçilerin ücreti, memurların ücreti benim ülkemde daha aşağı olmayacak. Yani asgari ücreti kendi maaşıyla belirlemiş. Ben bunu bir zamanlar ettim de Sultanahmet Camii'nde konuşmuştum da ya hocam dedi o zaman da hazine yetmez dedi. Sayın Demirel Cumhurbaşkanıydı. Hocam hazine yetmez dedi. Yani onun maaşından verecek olursak Türkiye'nin bütçesi yetmez dedi. O zaman onunkini aşağı indirelim dedim. Yani orta bir yerde bulunduralım. Yani onun midesi bizim midemizden 20 kat büyük değil herhalde değil mi? Elbisesini hali ki ben 4 metreden olursam onunki 5 metreden olsun bir elbise şeyi. 1 metre yani fazla değil. Zaten devlet olarak harcananlar hazineden harcanıyor. Yani misafirleri ağırladıkları gelenleri gidenleri o zaten hazineden şey yapılıyor. Gibicesine. Rabbim miskin yani fakir insanın da karnının doyurulmamasının inançla alakası olduğunu bize öğretiyor burada. Feveylün lil musallin. Burada veil kelimesi iki türlü mana verilmiş. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara manası var. Bir de o cehennemdeki veil dere cehennemlikler için, şey namaz kılanlar içindir diyor. Cehennemin bir deresi var. O dere ateş yığını var orada. Oraya atılacak olanlar namaz kılanlar. Burada kalacak olursak namaz kılmamamız gerekiyor. Zaten Kur'an okuyamasını bilenler bilir. Orada la durağı var. Şöyle lam elif durağı var. Burada durma diyor. Yani Kur'an okurken iyi hocalarımız orada durmazlar. Feveylün lil musallinellezinehum an salatihim sahun diye okurlar. Durmadan geçerler. Devamı şu. O musalli, o namaz kılanların namaz kılışını tarif ediyor şimdi. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarını unuturlar. Namaz kılan bir Müslüman ama namazını unutuyor adam. Kılmıyor. Namazını kılmıyor. Şimdi yani namazlarımızda biraz daha dikkat edeceğiz. Yani geçirmemeye dikkat edeceğiz. وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ اُزْمَرَاسُ ayet-i kerimesinin sonunda ya siz cehenneme niçin geldiniz cehenneme siz? لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ fakirleri de doyuranlardan değildik. Fakirleri doyuranlardan da değildik biz. Ve künnâ nehûzu me'al hâidîn. İslam aleyhine yapılan konuşmalarda biz de katılırdık onlarla beraber diyorlar. İşte ondan dolayı biz buraya gönderildik diyorlar. Daha bir özelliği daha var o namaz kılanların. Ellezîne hum yurâûn. Onlar namazı kılanları da gösteriş için kılarlar diyor. Allah rızası için kılmıyor. Yani bunu Türkçe'de riyakar deriz ya biz, riyakar, Arapçadan geçme bir kelime. Riyakar adam, olduğu gibi görünmeyen, olduğunun dışında, aksinde görünen insanlara Arapçadan geçen riyakar kelimesini kullanırız. O kelime bu. Namazını riya için kılıyor. Hani siyasilerimizden normal zamanında namazını kılmıyor ama seçim zamanında namazını kılar. Hele hele cuma namazlarını herkese göstererek kılar. Adam bir adamın kızını almak istiyor. Adam da namaz kılanı severmiş. Namaz kılmayana kızımı vermem demiş. Onun gittiği camiye gidiyor. Onun yan tarafına da duruyor. Selam verdiğinde beni görsün diye. O da kız için namaz kılıyor gayri orada. Adam birine kredi alacak veya bir zenginden faydalanmak istiyor, temsilcilik almak istiyor. Adamın da namaz kılanları sevdiğini biliyor. Onun gittiği namaz camilerde görülüyor. Ondan sonra gidiyor. O da para için. Onun için Buhari'nin ilk giriş hadis-i şerifi, birinci hadis-i şerifinde اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ diyor. Ameller niyetlere göredir. Mekke'den Medine'ye hicret edenler var ya, onlara kastederek sevgili peygamberimiz diyor ki فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا Mekke'den Medine'ye hicret edenlerden gerçekten iman nedeniyle dini için hicret edenler var. Onlar sevabını alacak. Ya Medine'nin kadınları güzel olurmuş abi biz de gidelim deyip gelenler o kadına kavuşur diyor. Sevaba kavuşmaz. Ya Medine'de ticaret iyiymiş, para kazanırız deyip gelenler, onlar da paraya kavuşurlar diyor. Peki Allah rızası için gelen, Allah rızası için gelen adam ticaret yapacak olursa bir, hicretinin sevabını alır, iki, ticaretinin sevabını alır. E orada nasibi varsa bir hanımla da evlenmişse, Medine'li hanımla da evlenmişse onu da alır. Yani hem sevap hem de dünyalıklar vardır. Bunlar ise yalnız yaptıkları her iyiliği gösteriş için yaparlar. Biz onu yapmamaya dikkat edeceğiz şimdi biz bunu okurken. Şimdi ellezînehum an salâtihim sâhûn, namazlarını unuturlar derken İmam Fahrettin Razi, güzel tefsircilerimizden biri, şöyle deseydi Rabbim diyor, ellezînehum fî salâtihim sâhûn deseydi yandıydık biz. Namazı kılarken namazı unuturlar manasına gelir o zaman. O zaman hepimiz yandıydık değil mi? Namazı kılarken dışarıdaki işlerimizi de takip edebiliyoruz yani. Çarşıya gidiyoruz, işleri takip ediyoruz, alacak verecek işlerini görüyoruz. Unuttuğum bir şeyi orada namazda hatırlayıveriyoruz, onun üzerinde düşünmeler yapıyoruz. Bu hepimizde var. Yani imamımız da var, bende var, sizde var. Fakat bunu azaltmanın yolu ne? Rabbim huzurunda olduğumuzu, Allah için namaz kıldığımızı, onun kelamıyla ona kulluk yaptığımızı ve o kelamın ne dediğini de hatırlayıverecek olursak o zaman dışarıyla meşgul olamayız. İşte o namaz bizi kötülüklerden de alıkoyar. Hani ayet-i kerimede اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar dediği namaz bu. Yani tekbirinden selamına kadarki zaman içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğunu, okuduklarının manasını, manasının insan üzerindeki etkisini düşünerek kılacak olursa, kalbi ve kalıbıyla beraber namazda olursa, o namaz insanı bu dünyada da kötülüklerden alıkoyar, ahirette de cehennem azabından alıkoyar. Kafirin tarifini devam ediyor. Daha onlar ve yemne'ûnel ma'ûn. İhtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını da engellerler. Yani vermezler. İhtiyaçları gidermezler. Geçmişteki eski profesör şeylerimiz, tefsircilerimiz buna örnek verirken komşuluk ilişkilerinde. Komşu, ya komşu çekicin var mı lazım? Bunu hep yaparız ya evlerde, köylerde, mahallelerde. Şu anda apartman hayatında alt kattaki komşu çıkıverir veya karşısındakinden isteği verir. Kerpeten var mı der. Kerpeten kelimesi falan Arapçada aynen kerpeten olarak bize geçmiş. O kelimeleri kullanıyorlar. Yani tuz ihtiyacı. Tuz bitmiş şeyde uzakta, bakkalda uzakta veya markette uzakta. Komşudan alıverir, kahveyi alıverir. Bu tür ihtiyaçlar. Günümüzde mesela ya araba lazım oldu, gecenin saat ikisinde acilen hastaneye kaldırılacak. Yani itfaiye şey veya ambulans gelinceye kadar zaman var. Epeyce bir zaman geçecek. Hemen alıp gitmek gerekiyor. Sizin de arabanız var, zilinize basmış. Hemen kalkarsanız iyi adamsınız. Ulan 10 katar kapının içerisinde benim kapıya mı geldin sen diye kızacak olursanız iyi değiliz. 10 kişinin içinde beni seçtiğinden dolayı sevinmemiz lazım. Bu hizmeti bana verdi ve ben bu sevabı kazandım diye de içimizden keyif olmamız gerekiyor. Yani biz ihtiyaç sahibinin ihtiyacını, bunu nerede? Yolda, kaldırımdan karşıya bir adam geçemiyor, koluna girivermekle. Herhangi bir ihtiyacı var, orada görüveriyorsun. Adamın parası 5 lira yetmemiş. Siz de buyruktasınız, onun arkasında bekliyorsunuz. Memur da diyor ki olmaz, 5 lirayı da vermezsen olmaz diyor. Orada veriver yani, 5 lirayı verivereceksin. Tabii gücü olan, cebinde 5 lirası olan biri. Orada onu verivereceksin. Muhtaç olan herkese. Hatta bizim dinimiz şunu da der. Zekat verilecek yerleri sayarken 9 tane yer sayar Kur'an-ı Kerim'de. İnnemâ s-sadakâtu lil-fukarâi vel-mesâkîn ayet-i kerimesinde. Veb-nis-sebîl der. Yolda kalmışlara. Yolda kalmışlara da zekat verilir. Nerede gördük? Bu karların bol yağdığı bir dönemde Bursa ile İzmir arasındaki yolda kaldılar. 2 gün mü ne kaldı orada şeyler? Adam zengin diyelim. Kredi kartı da yok, şey kartı da yok. Şeydeki petrolden de arabasına şey alacak, petrol alacak. Petrol o adama, İstanbul'un en zenginine şey olarak sayabilir onu. Zekat olarak sayabilir yani. 200 liralık efendim, benzini doldurur arabasına, o gönderir, ayrı bir iş. Yani zorda kalmış bir adamın ihtiyacını karşılayacağız. Gücümüz oranında yalınız. Karşılayacağız derken, la yükellifullahu nefsi. Her gün hocalarımız bugün hariç ya Bakara suresinin son ayetlerini okur değil mi? Amener rasulü bima unzile ileyhi min rabbi vel müminin. Orada bunlar yalınız sevaba girelim diye okunanlar değil. Aslında manasını bilenlere hatırlatmadır. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Şimdi okudu. Diyor ki bak yatacaksınız birazdan. Kendinizi muhasebe edin. Gücümüz yettiği halde yapmanız gerekenleri yaptınız mı yapmadınız mı? Ya muhasebe için okunuyor şey ayetler. Kendimizi muhasebe için ve son yatacağız. Dua ederek okuyor yatıyoruz. Vağfu anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin diyerek dua ederek yatağımıza gireceğiz. Son Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz son ayetler olarak okuyup gideceğiz. Bir de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Kevser suresi. Yani inna a'tayna. En uzun suresi Bakara suresidir. 114 sure vardır. 114 sure eczahanenin 114 rafı gibidir. Bu 114 rafta 6000 küsür ayet-i kerime de bütün insanlığın ihtiyacı olan ilaçlar gibidir. Gıdalar gibidir. Kevser suresi en küçük sure-i celiledir. Rabbimiz buna da inna diyerek başlamış. Biz, halbuki biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu tektir. Değil mi? Kul hü vallahu ahad. Allah tektir, yani birdir diyoruz. Ama Rabbim diyor ki biz diyor. Biz iki defa tekrarlıyor hatta. A'tayna, a'tayna, biz verdik, biz diyor. Biz verdik, biz. Peygamber Efendimiz'e diyoruz. Ke sana, sana biz verdik, biz diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim tek olduğu halde niye biz der? Bütün kainatta tabiat kanunları diyoruz ya, suyun kanunu, güneşin kanunu, ayın kanunu, buharın yükselişi, yağmurun yağışı, karın yağışı hepsi bir kanuna binaendir. Bilim adamları kanunları keşfederler, bu keşifle demiri gökyüzünde uçururlar. Yani uçağın gökyüzünde uçması tabiat kanunlarının keşfi, kanunu koyan Allah Celle Celaluh'tür. Tabiat kanunlarını keşfeden de Allah'ın yarattığı insanlardır. Keşfediyor, işimizi daha kolay hale getiriyorlar. Fakat bütün kanunları yürürlükte kılan Allah Celle Celaluhu'nun görevli melekleri vardır. Yani bütün dünyada, gökyüzünde, yeryüzünde tamamının yönetiminde görevlendirdiği melekleri var. Onları da şereflendiriyor Rabbim ve biz kelimesini kullanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in gönderilişinde kim görevli? Cebrail aleyhisselam görevli. Biz demekle, biz indirdik demekle Cebrail aleyhisselamı da şereflendiriyor, bizi de eğitiyor Rabbim. Diyor ki, siz de konuşurken, işaret eden mana bu. Hani ibarenin doğrudan delalet ettiği, işaret ettiği manalar vardır. İşaret ettiği mana da nedir? Siz de konuşurken ben diye konuşmayın. Biz deyin. Köyde muhtar biz desin. Köyün tamamının idaresinde, köyün muhtarın ne etkisi olacak tamamının idaresinde? O köyde kaç insan varsa köyü ayakta tutan muhtarla beraber o insanlardır. Ben yok. Evde de öyle. Adam geldi verdiydim İstanbul'a, şöyle yapı verdiydim, alı verdiydim, sandım verdiydim. Çoluk çocuk hanım orada oturuyor. Onlar da herhalde bizim hiçbir katkımız yok bu işe diyorlar. Halbuki onun katkısı olmasa o işler olmazdı. Bucakta 6 aylık çocuğun dahi katkısı vardır bu işlerde. 6 aylık çocuğun getirdiği bereket vardır evin içerisine. Onun için arkadaşımızın yol göstermesi vardır. Memleketten gelmişsin, arkadaşın biri diyor ki seni filan yere alalım veya filan yere git diyor, bu iş var. O arkadaş da senin o kazancında etkisi vardır. Ya herkesin seni görmediği halde ya bizim filanın oğlu da gelmiş, Allah işini kolaylaştırsın diye yaptığı duanın etkisi vardır. Onun için ben yok bundan sonra. Dersimizin faydası bu olsun. Bilgi edinmek için yapmayalım. Bugünden itibaren evimizde bundan sonra eşimizle, çocuklarımızla, çevremizde konuşurken biz yaptık. Yani benim dostlarımın da, eşimin de, anamın da, babamın da, kayınpederimin de, kayınvalidemin de, herkesin bu işte katkısı var. Tabiatın katkısı var, güneşin katkısı var, havanın katkısı var, yıldızın katkısı var, denizin katkısı var benim yaptığım hizmetlerde. Biz kelimesini bundan sonra kullanacağız. Ben yok. Sevgili Peygamberimiz de diyor ki sana Kevser'i verdik. İnna a'taynakel Kevser. Sana Kevser'i verdik diyor. Kevser bir, doğrudan akla gelen cennette inşallah Allah nasip ederse lütfuyla, keremiyle bizi de günahlarımızı böyle görmezden gelir de siliverir de az amellerimize çok mükafatlar verir de gönderiverirse, Allah öyle yapsın inşallah hepimizi. Sevgili Peygamberimizin beraber olacağımız Havz-ı Kevser akla gelir. Kevser ırmağı, Kevser havzı dediğimiz yer akla gelir. Bir, iki, Kevser kesret kelimesinden türetilmiş. Hayrın en çoğu sana verildi diyor. Peygamberler içerisinde hayrın, sevabın en çoğu, hayırlı işlerin en çoğu sana verildi. İyi işlerin çoğunu sana verildi. Aynı zamanda ümmetin çoğu sana verildi. Ümmetin çokluğu da burada. Kıyamete kadar, yani şu anda 2 milyar, kıyamete kadar da gelmeye devam edecek. Müslümanlar çoğalıyor, onu da söyleyeyim. Dün bir arkadaş telefon etti bana, Belçika'dan telefon etti. Dün, şu akşam, bu akşam değil, dün akşam. Brüksel'de, hocam caddede bir cüzdan buldum dedi. Yaşı 65-66 yaşlarında. Şeyi cüzdanı açtım, baktım şöyle 500-600 avroluk parası var. Ben kartını aramak için aradım. Derken bir iki kredi kartları var. Bir de adres buldum diyor yani. Ben adres için açtım aslında cüzdanı. Adrese gittim. Adamı bulamadım. Komşularına sordum. Taşındı demişler. Nereye taşındı bilmiyoruz. Ha, öyleyse kestirme yol. Bulduğum yere kadar geldim. En yakın karakola gittim. Bunu vereceğim oraya. Verdim de diyor. Orada bir bayan biraz suratı asık. Buyur ne işin var? Dedi. Dedim böyle böyle deyince kendi yaptığından da utandı. Yani surat asık bir ifadeli cevabından da utandı biraz. Yani böyle bir iyilik yaptığının Belçikalı gelmez öyle bir şeye. Ahirete inanı olmadı mıydı? Adamın gelme ihtiyacı, gelmez demek de doğru değil de 500 kişiden belki 1000 kişiden biri olabilir. Yoksa bugüne kadar olmamış yani. Bizim Türkler ilk gittiğinde 65-70'li yıllarda manşetten verilirdi. Bir para bulmuş da Türk'ün biri 10 bin markı şeye getirmiş, karakola getirmiş diye gazetelerin manşetinden verilirdi. 10 bin markı getirmiş, enayi mi neyin nesi anlamında verilirdi biraz. Ama gerçi teşvik için de verirlerdi ama yani insanın içi beğenir onu, sever. Kendisi yapmasa bile sever o tür davranışı. Biraz pişman oldu benim gönlümü almak için, beni lafa tuttu falan. Kaç yaşındasın, kaç çocuğun var? Demiş ki bir kişi geldim, şu anda 39 kişi olduk biz demiş. Ben geldiğimde Belçika'nın nüfusu 10 bindi, 10 milyondu. Şu anda 11 milyon. Siz üremiyorsunuz. Ben 39 defa artmışım. Bir 39 olmuş. Sizinkiler geriye gitmiş. Senin dedim çocuğun var mı? Yok. Kaç yıllık evlisin? 9 yıllık evliyim demiş. Anam babam öldü, öldü demiş. Bak 3 kişiydiniz, teke bindin. Biz demiş sizin ağır işlerinizi şu anda biz görüyoruz. İleride yönetiminizi de biz devralacağız. 31-39 oldu diyor. Ümmetin çokunu sana verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse ne yapalım? Bir sevinçli haber bu. Rabbim diyor ki fesalli, namaz kıl. Bir, genelde namazımızı anlayalım. Özelde de bu kurban bayramı namazı emridir. Fesalli li rabbik. Rabbin için namaz kılayalımız. Onun için, bunun için, mal için, servet için, siyaset için, kız için, servet için, bilmem ne için, dünyalık için namaz kılmayacağız. Hiçbir sebeple dünyalık için namaz kılmayacağız. Allah rızası için kılacağız. Bir de ben har kurban kes diyor sevgili peygamberimize. Gücü yetenler o günden bugüne kurban kesmeye devam ediyorlar. İnne şâniyeke huvel ebter. Her namaz kılışınızda bunun manasını hatırınızdan geçirin. Sevgili peygamberimizin amcası Ebu Leheb gibi adamlar, Peygamber Efendimizin yayılmasından yani Müslümanların çoğalmasından rahatsız olanlar, Peygamber Efendimizin oğlu, üçüncü oğlu İbrahim'in de çocuk yaşta ölmesi nedeniyle sevinivermişler. Mekke parlamentosunda bunu tartışmışlar. Biri demiş ki arkadaşlar dert etmeyin, Muhammed'in işi bitti. Üçüncü oğlu da öldü. Üç çocuğu oldu. Çocuk yaşta öldüler. Dört kızı var. Bunun nesli Muhammed öldü bitti. Bu dava Muhammed ölünce bitecek. Dert edinmeyin. Ölünceye kadar sabredelim. Demişler. Sevgili Peygamberimiz de üzülmüş buna. Rabbim diyor ki üzülme. İnne şânieke o seni kötüleyen bunun nesli devam etmeyecek diyen kişi var ya, ebter kelimesi o. Nesli devam etmeyecek. Nesli güdük adam manasına geliyor. Seni kötüleyen, sana ebter diyen adam var ya, asıl onun sonu ebterdir. Yani Mekke parlamentosunun sonu ebterlikle neticelenmiş mi? Neticelenmiş. Sevgili Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği gün, o iman etmeyenler de toplu halde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuşlar. Başta Ebu Cehil'in oğlu İkrime ki iyi bir komutandı. Yani Mekke döneminde de kafirlerin safındayken de güçlü bir komutan. Mekke'nin fethiyle beraber Müslüman olduktan sonra da hem Bağdat'ın alınmasında, hem İran'ın alınmasında, hem Mısır'ın ve Şam'ın alınmasında görev üstlenmiş bir yiğit sahabe oluvermiştir. Kimin sonu geldi? Ebu Cehil'in sonu geldi. Mekke parlamentosunun sonu geldi. Bunu günümüzde şu anda bile Müslümanların kökünü kazıyacağız diyenleri var. Yeni yani gazetelerden bulabilirsiniz şeyden, internetten. Şu iki sene içerisinde Amerikan senatosunda senatör sıradan bir adam değil, bir Amerikan vatandaşı değil. Bu işin çözümü gökyüzünden atacağımız bombayla Mekke'deki Kabe'yi bombalamak diyor. Yani Müslümanların kalbi orada, orayı da bombalayalım diyor. İnternette bulabilirsiniz. Bu adamın adı da filan var. Veya NATO sekreteri bundan birkaç yıl önceydi değiştiğinde bundan sonra düşman İslam'dır. Yani Rusya yıkılınca, komünizm yıkılınca bundan sonra tatbikatlarda bizim karşılıklı tatbikat yapıldığında düşman kuvvetler kızıl elbiseler, kızıl şeyle temsil edilirken bundan sonra yeşile çevirdiler renklerini. Biz çünkü İslam'la mücadele edeceğiz diyor. Sonumuzu getireceğiz diye uğraşıyorlar ama Avrupa'nın kalbinde bir kişi 39 kişi olmuş. Bir kişi 39 kişi olmuş, kendi nüfusları geriye doğru gidivermiş. Gidivermiş derken kalitede düşmemiş yalnız. Bizim Avrupa'daki işçi hepimizin kardeşi, oğlu, dayısı, emmisi var değil mi? Burada kalsaydı o kadar dinine bağlı olmazdı. Ben kendi köyümden bilirim bu işi. 200 kadar insanımız gitti. Onların çocuklarıyla beraber şu anda kaç bin olduklarını bilmiyorum. 200 kadar insan gittiler. Buradayken cuma namazının dışında namaz kılmazlardı benim köylülerim. Gençler özellikle. Yalnız cumadan cumaya kılarlardı. Orada 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene sonra kaldılar. İstanbul'a da bazen benim yanıma da uğrarlardı. Eskiden arabalarla gelirken, şimdi uçaklarla geliyorlardı. Arabalarla geçerlerken hocam uyuyan biz şeriatı getireceğiz hocam uyuyan sen derlerdi. Beni de uyarlar giderlerdi. Orada o hale gelmişler cami derneklerinde aldıkları eğitimle fevkalade ileriye doğru İslam'ı öğrenmeye, öğrendiği kadarından fazla da gayret göstermeye çalışıyor insanlarımız. Onun için biz okuduklarımızın manasını anlayalım, anladığımız manayı uygulayalım. Bugünkü şeyden, dersimizden anladığımız şu, bir, inne şani eke huvelet der. Kimse İslam'ın sonunu getiremez. Kıyamete kadar bu yeryüzünde kelime-i şehadet için mücadele verecek bir topluluğun devamlı olacağını sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahih hadisleriyle bize müjdeliyor. Yine sevgili Peygamberimizin sahih hadislerinde dünyanın doğusu ve batısı bana gösterildi ve her yerde Müslümanların olduğu bana gösterildi diyor. O sevgili Peygamberimiz İstanbul fethedilecek dediğinde birçok müşrik o zamanlar gülüvermişler. İstanbul nere, sen nere, ya senin hayalin oraya ulaşmaz demişler. Fatih Sultan Mehmet 1453'te fethedivermiş değil mi? Ne zaman, ne kadar zaman geçmiş? 857, hicretin 857. yılında İstanbul fethedildi. 857. yıl öncesinden sevgili Peygamberimiz İstanbul'un fethini de söyleyivermiş. Yani her geçen gün yükselen değerin İslam olduğunu batılı yazarlar söylüyor. Adamlar buna tedbir almak için gerekeni yapıyorlar. Biz ise birliğimizi sarsmamaya dikkat edeceğiz birinci sırada. Aynı safta ayrı partilerden adamlar omuzda omuza veriyorsunuz bak. Bu safta, 6-7 saftı bugün, 7 saflık cemaatin içerisinde her partiden insan var. Ya omuz omuza veriyoruz, aynı yere yöneliyoruz. Öyleyse birliğimizi bozdurmamaları konusunda biz özel gayret gösterelim. Yani partilerimiz bizi ayıramaz, onu söyleyeyim. Hiçbir grup veya hiçbir düşünce bizi birbirimizden ayıramaz. Çünkü doğuya dön dediklerinde dönmüyoruz. Batıya dön diyorlar ki bunu yıllarca söylediler sağcılar ve solcular. Biz dedik ki yok Rabbimin emrine döneriz dedik. Fevelli ve çatral mescidi haram diyor. Mihrapta mescidi harama doğru dön. Sağcımız solcumuz hepimiz beraber cumada bir millet olarak %85 camiye şeye dönüyoruz. Kabe'ye dönüyoruz. 5 vakit namazımızda da binlerce milyonlarca insanımız aynısını yapıyor. Bunu yaparken omuz omuza verdiğimiz insanların maddi yönden de ne durumda olduğuna dikkat edelim, yardım elimizi uzatalım. Orada da yine parti ayrımı yapmadan, pırtı ayrımı yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan yardımımızı yapmaya gayret gösterelim. Yaptığımız her işi Allah için yapalım. Onun gözüne gireyim, bunun gözüne gireyim. Gözüne girersek mertek gibi oluruz yani, olmaz. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Mart ayının 20'sinde akşam namazının hemen arkasından Kul ya eyyuhel kafirun suresiyle Nasr suresi yani İzâ câe nasrullah diye başladığımız sure-i celilelerin kısaca manasını yatsı namazına kadar manasını vermeye gayret göstereceğiz. Lillahil Fatiha. Ocak 2017 Perşembe Esenler İstanbul Esenler Son Durak Merkez Camii'nde Mahmut Toptaş Hoca Efendi'nin Maun ve Kevser sureleri tefsirini dinlediniz.